الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ یوسف کی تقریبا 77 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی اور یہ 77ویں آیت ابھی چل رہی تھی اور اس میں یہ آپ نے پیچھے آپ نے کل کے پروگرام میں سنا ہی تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے اور بنیامین جو آپ کے سگے بھائی تھے وہ بھی تشریف لائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس روکنے کی تدبیر اختیار فرمائی کہ ایک شاہی پیالہ ان کے سامان میں رکھوا دیا اور یہ یوسف علیہ السلام کے دور میں اور آپ کی شریعت کے مطابق سزا یہی تھی کہ جو چوری کرے گا اسے چوری کے بدلے میں غلام بنایا جائے گا. لیکن مصر کے جو بادشاہ تھا اس کے ہاں قانون یہ تھا کہ جو چوری کرے گا وہ اپنی طرف سے دو گنا مال دے گا جواب میں, جتنا چوری کیا ہے اس کا ڈبل دے گا اور اس کو سزا بھی ملے گی. اس لیے یوسف علیہ السلام نے پہلے سے وہ رکھوا دیا پیالہ, پھر ان کو پکڑوایا اور پکڑوانے کے بعد پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے ہی پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اس کی سزا کیا ہے, کیونکہ اگر آپ خود اپنے پاس سے سزا مقرر کرتے تو پھر بادشاہ کے قانون کے مطابق سزا دینی ہوتی اور یہ تمام تدبیر تو اختیار اس لیے کی گئی تھی کہ بنیامین کو روکا جا سکے جبکہ بادشاہ کی سزا کے مطابق آپ انہیں روک نہیں سکتے تھے. اس لیے بھائیوں سے دریافت کیا تاکہ بھائی جو ہیں سزا بیان کریں اور غلامی کا کہیں اور اس طرح میں اپنے بھائی کو روک سکوں. اس پر جب آپ نے کہا کہ بھائی دیکھو اس طرح تمہارے بھائی نے چوری کی اب تم کیا کہتے ہو, تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ اگر ہمارا بھائی چوری کر چکا ہے تو یوسف علیہ السلام تو معاذ اللہ اس سے پہلے چوری کر چکے ہیں, لہذا دیکھیں قالو انہوں نے کہا کہ این یسرق اگر ہمارے بھائی نے چوری کی ہے فقط سرق اخ اللہ من قبل تو بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. اور یہ اشارہ اس طرف تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو نانا تھے یہ بت پرست تھے, تو وہ نانا صاحب جو تھے وہ ان کا ایک بت تھا جس کو پوچھتے تھے, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے اس بت کو اٹھایا ایک مرتبہ اور لے جا کر اسے توڑ کے نجاست کے اندر پھینک دیا تھا. تو یہ ان بھائیوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ان کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے, حالانکہ یہ چوری نہیں تھی بلکہ بت شکنی تھی اور شرک کا ایک دروازہ بند کرنے کی کوشش تھی جو محمود تھی, معتوب نہیں تھی, بری نہیں تھی. فاصر رہا یوسف فی نفسہ, تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں رکھی, ولم یبدھا لہم اور ان پر ظاہر نہ کی, یعنی فوراً آپ نے نہیں کہا کہ جھوٹ بولتے ہو میں نے چوری کہاں کی تھی, وہ تو ایسا سا مسئلہ تھا, بلکہ سن کر آپ خاموش رہے, بالکل ظاہر نہیں کیا کہ میں اس بات کی حقیقت کو جانتا ہوں. قالا پھر آپ نے اپنے دلی دل میں فرمایا, انتم شرم مکانا, کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو. کہ بدتر جگہ میں ہو مطلب کیا ہے کہ جو میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں نے ایک محمود کام کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو جس چیز کو شریک ٹھہرایا جا رہا تھا اسے ختم کیا, تو یہ تو مقام مدح تھا, تم نے اس کو مذمت کے طور پہ بیان کیا. اس کے برعکس تم اپنے اعمال اور افعال کو دیکھ لو کہ والد سے تم نے جھوٹ بولا, بدترین تم نے میرے ساتھ معاملہ کیا, میری دل آزاری کی, مجھے نقصان پہنچایا اور تم نے بہت سارے معاملات کیے, تو تم ایک بری جگہ میں ہو. کیا مطلب؟ یعنی اپنے آپ کو پارسا ظاہر کرتے ہو, اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہو اور دوسرے نے جو غلط کام نہیں کیا اس کو غلطی قرار دے کر اس کی طرف منسوب کر کے کسی کے سامنے اس راز کو بیان بھی کر رہے ہو, تو اس کو آپ نے فرمایا یہ بدترین جگہ میں ہے, بدتر جگہ میں شر مکانا, کہ تم بدترین جگہ میں, لیکن دلی دل میں کہا تھا, آپ نے سامنے نہیں کہا, مفسرین کا یہی کہنا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا ایک نبی کا ان افعال و اعمال پر یہ دل میں تبصرہ کرنا یقیناً اللہ تبارک و تعالی کہ مطلب پسند کے مطابق ہے, ناراضگی والا نہیں ہے, ورنہ تو اللہ تعالیٰ اپنے جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں انہیں کوئی بری چیز کوئی بری صفت سے نہیں نوازتا بلکہ ان کی تمام صفات اچھی ہوتی ہیں. تو اسی کی روشنی میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم خود بہت بڑے بڑے گناہ کبیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور مطلب پوشیدہ طور پر بعض اعلانیہ طور پر, لیکن اپنے آپ کو پارسا سمجھتے رہتے ہیں, اور اس کے برعکس اگر کوئی تھوڑا سا بھی معمولی سا غلط کام کر لے تو وہ ہمیں مطلب بہت بڑا محسوس ہوتا ہے اور ہم اس کے راز کی حفاظت نہیں کرتے بلکہ کئی لوگوں کو وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو فلاں تو ایسا کرتا ہے, فلاں ایسا کرتا ہے, فلاں ایسا کرتا ہے, اور اگر اپنے بارے میں غور و تفکر کریں تو اس سے بڑے بڑے کئی گناہ لگاتار استقامت سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. یہ غلط وصف ہے. اچھا یہی ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے عیوب و نقائص پر نگاہ رکھنے اور جان لینے کے بعد انہیں عام کرنے کے بجائے اپنے عیوب و نقائص پر نگاہ رکھے، اپنے آپ کو مجرم تصور کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل اور حقیر تصور کرے، توبہ کی طرف مائل ہو اور ان عیوب کو اپنی ذات سے دور کرنے کے لیے رات دن کوشش کرے۔ یاد رکھیں کہ جتنے بھی عیوب و نقائص ہوتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ ایک کیچڑ کی طرح ہیں۔ اگر آپ کسی افسر کے پاس ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اپنے لباس کو، اپنے بدن کو کوئی بھی کیچڑ سے آلودہ رکھنا پسند نہیں کرے گا، گندگی نظر آئے گی، بدبو اٹھے گی۔ تو یہ بادشاہ یعنی جو آفیسر ہے، یہ کسی بھی بڑے آپ شخصیت سے ملنے جا رہے ہیں، اس کے پاس اس کے ادب کے، اس کے جو مطلب ماحول ہے، اس کے آداب کے خلاف ہے کہ آپ اس طرح گندگی طریقے سے جائیں۔ بالکل اسی طرح ہم بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور یہ عیوب و نقائص ایک کیچڑ کی طرح ہیں۔ جس طرح عام افسر کے سامنے اس حالت میں جانا ہمیں پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا بھی ناپسند ہونا چاہیے، یعنی ان عیوب کے ساتھ، کیونکہ یہ گندگی ہے اور اللہ کا دربار ان گندگیوں سے آلودہ ہم نہیں کریں گے، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ذہن بنانا چاہیے کہ وہاں جب جائیں تو بالکل پاکیزہ ہو کر جائیں۔ جیسے کہ ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، کوئی شادی اٹینڈ کرتے ہیں، کوئی اور مطلب یہ کہ گیدرنگ ہوتی ہے دوستوں وغیرہ کی، تو اس میں ذرا صاف ستھرا لباس پہن کر، ذرا تیل وغیرہ لگا کر، کریم وغیرہ لگا کر، پھر ذرا سینٹ وغیرہ یا عطر وغیرہ استعمال کر کے جاتے ہیں تاکہ کسی کو بھی ہماری کسی چیز سے قلبی کوفت نہ ہو، اسے کراہت محسوس نہ ہو، ناپسندیدگی محسوس نہ ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ اپنے ذات کو بالکل پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھیں اور اس قسم کے تمام عیوب کو اپنے ذات سے دور کریں۔ جو جتنا پاکیزہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اتنے ہی زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ اس لیے یہ آیت بھی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگاری کرنے والا ہے۔ بری صفات، برے عیوب اور برے جو خوبیاں ہیں ان سب سے وہ پاک و صاف ہو، گناہوں سے آلودہ نہ ہوتا ہو اور متقی ہو، پرہیزگار ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں تم سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام مقبولیت کے لیے حسن و جمال، مال و دولت، اچھا لباس، زبان کی روانی، مختلف زبانوں کا آ جانا، دنیاوی تعلیم کی کثرت، بڑے بڑے لوگوں سے رابطے، یہ کوئی بھی چیز وہاں پر کام نہیں آئے گی۔ وہاں پر کام آئے گا نیک اعمال، اچھی صفات، ظاہر و باطن کا پاکیزہ ہونا۔ تو دنیاوی امور میں ترقی کے لیے جائز کوشش کرنا ممنوع بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بالکل فراموش کر دینا اس حیثیت کے ساتھ کہ میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حساب و کتاب دینا ہے، اس کو فراموش کرنا، اس کو نظر انداز کر دینا، اس کو بھول جانا، یہ شدید نقصان کا باعث بنے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں تو ہم لوگوں کو متاثر کرتے رہیں گے، لیکن بارگاہ الہی میں پہنچنے کے بعد وہاں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی پسند والا ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہمیں نجات عطا فرما دیں، وہاں ہم پھنس جائیں گے۔ اس لیے یہ عیوب و نقائص کو دور کرنا ضروری ہے۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور آپ نے دل دل میں یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو تم باتیں بنا رہے ہو۔ اب انہوں نے، بھائیوں نے کہا کہ قالوا، انہوں نے کہا، یا ایوہ العزیز، اے عزیز، ان لہ ابن شیخا کبیرا، اس جو بنیامین ہے ان کے ایک بہت ہی بوڑھے والد صاحب بھی ہیں، فخذ احدنا مکانہ، تو آپ ایسا کریں کہ اس کو چھوڑ دیں بلکہ ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ آپ رکھ لیجئے۔ وہ ان کو وعدہ یاد آیا کہ ہم تو والد صاحب سے قسم کھا کر آئے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو صحیح سلامت واپس لائیں گے، اب بڑا مسئلہ ہو گیا، اب نہیں جائیں گے۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ میرے بیٹے کو کہاں چھوڑ کر آ گئے، تو انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ہم میں دس بھائیوں میں سے ایک کو رکھ لیں اس کی جگہ اور اس کو چھوڑ دیجئے۔ ان نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو محسنوں میں سے پاتے ہیں، نیک عمل کرنے والوں میں سے پاتے ہیں، احسان کرنے والوں میں سے پاتے ہیں، تو آپ ہمیں یہ احسان ہم پر کر دیجئے۔ قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اللہ، خدا کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم لے لیں اسے کہ جس کے پاس ہمارا مال ہو، اس کے علاوہ شخص کو ہم پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، انا اذا الظالمون، اگر ایسا ہے تو پھر تو ہم ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلم مستی اسو منہ، پھر جب وہ بھائی یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اب نہیں چلے گئے تو مانتے ہی نہیں ہیں، تو خلصوا جزیہ، تو وہ علیحدہ ہو گئے اور وہ آپس میں سرگوشی کرنے لگے. قال کبیرہم، ان میں سے سب سے بڑے نے کہا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے والد صاحب نے تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ لے لیا تھا آنے سے پہلے، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے حق میں تم لوگوں سے کیسا قصور سرزد ہوا تھا، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، تو میں تو اس زمین سے ہرگز نہ جاؤں گا یہاں تک کہ میرے والد یعنی یعقوب علیہ السلام مجھے اجازت دے دیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حکم فرمائے. مجھے حکم فرمائے سے مراد کہ اللہ تعالیٰ جو پھر تدبیر اختیار فرمائے، جو اس کا فیصلہ ہو جائے، وہ فیصلہ دیکھے بغیر پھر میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا. وہو خیر الحاکمین، اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں، حکم دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. پھر بھائی اسی بھائی نے کہا کہ ارجعوا الی ابیکم، تم سب لوٹ جاؤ اپنے والد کی طرف، فقولوا، جب تم وہاں پہ جاؤ تو تم یوں کہنا کہ یا ابانا، اے ہمارے والد، ان ابنک سرقا، کہ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، یعنی بیٹے کی طرف چوری کی نسبت ہوئی ہے، وما شہیدنا الا بما علمنا، اور ہم تو فقط اتنی ہی بات پر گواہ ہوئے تھے جتنی ہمارے علم میں آئی، یعنی ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا کہ واقعی بھائی نے چرایا تھا نہیں چرایا تھا، اگر چرایا تھا تو کس وقت چرایا، کس طرح رکھا، اگر نہیں چرایا تھا تو کس نے لا کر رکھا، ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم اتنی بات پر گواہ ہیں جو ہمارے علم میں ہے، یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بادشاہ کے بیت المال والے تھے وہ آئے ہمیں لے کر گئے، اور بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا، اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں. وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے نگہبان نہیں تھے. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، اب وہ بھائی ان کو ترکیبیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم والد صاحب کے پاس جا کر اپنی براءت، اپنی مطلب یہ کہ جو بھی تمہارے قصور نہیں ہے، بے قصوری کو اس طرح ثابت کرنا، یوں کہہ دینا کہ آپ سوال کر لیجئے اس بستی سے جس میں ہم تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام سے تم عرض کرنا کہ آپ مصر میں آ کے معلوم کر لیں کہ وہاں کیا معاملہ ہوا تھا، والعیر التي أقبلنا فيها، اور اس قافلے سے آپ معلوم کر لیں کہ جس میں ہم آئے تھے. گویا کہ اتنے گواہ اس واقعے پر ہیں کہ ہم بالکل جھوٹ نہیں بول رہے، حقیقتاً ایسا ہی ہوا ہے، تو تم یہ بھی والد صاحب سے عرض کر دینا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں. اب انہوں نے آ کے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ تمام بات عرض کی تو قالا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، کہ فرمایا کہ نہیں بلکہ تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا سکھایا ہے، یعنی جو تم بات بول رہے ہو کہ ایسا ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہے بلکہ تمہارے نفس نے تمہیں کوئی ہیلا سکھایا ہے. کیا مطلب؟ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ نے بنیامین کو روک لیا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً غور کیا اور اس فیصلے پر پہنچے کہ مصر میں تو یہ سزا ہے ہی نہیں، وہاں پر تو سزا یہ ہے کہ دو گنا مال یا اور سزا، یعنی مار پیٹ کچھ ہوگی، وہاں غلام بنانا تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارے یہاں رائج ہے. اب بادشاہ کو کیسے پتا چلا کہ غلام بنایا جائے گا اس کے بدلے میں؟ تو یقیناً یہ بھائیوں نے بتایا ہوگا. اس بات کو یعقوب علیہ السلام اس انداز سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بنا دیا، یعنی تم نے بادشاہ کو یقین سی باتیں بتایا اور اس طرح بھائی تمہارا پھنس گیا. فصبر جمیل، تو صبر اچھا ہے. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، یہ ہے وہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ کیا کیا معاملہ ہوگا، یہ مشیت الہی ہے اور آپ اس پر صبر کر رہے تھے، اور اس کو آپ نے بیان فرمایا، عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ، ان یأتینی بہم جمیعا، ان سب کو مجھ سے ملا دے گا. انہ ہو العلیم الحکیم، بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی جاننے والا حکمت والا ہے. وتولى عنہم، اور یعقوب علیہ السلام نے ان بھائیوں سے اپنا چہرہ پھیر لیا. وقال، اور ارشاد فرمایا، یا اسف علی یوسف، افسوس، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، وبیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اور اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ان کی آنکھیں یوسف علیہ السلام کے غم میں سفید ہو گئی تھی. کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام، یعنی مفسرین نے بیان فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں تقریباً 80 برس تک روتے رہے تھے، اور تو اس رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی سیاہی ختم ہو گئی تھی اور سفیدی آ گئی تھی، یعنی سیاہی بہت کم ہو گئی تھی، پوری آنکھیں سفید تقریباً ہو گئی تھی کثرت بکا کی وجہ سے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے غم میں بغیر قلبی اعتراض کے اور زبان پر شکوہ لائے بغیر رونا, اظہار غم کرنا یہ شرن ممنوع نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک فطری اور طبعی تقاضا ہے. اس لیے اگر کسی کے ہاں میت ہو جائے تو ایک تو ہوتا ہے نوحہ کرنا, رونا, چیخنا آواز کے ساتھ بلند آواز سے, اور میت کے اوصاف بیان کرنا, ہائے یہ تو بڑا نیک تھا, جیسے عورتیں ہوتی ہیں خصوصاً, مطلب بعض علاقوں میں ایسا ہے کہ وہاں باقاعدہ نوحہ کرنے کے لیے عورتوں کو جمع کیا جاتا ہے, اور یہ بڑی بوڑھیاں جو ہوتی ہیں خاص طور پہ یہ بڑے خطرناک قسم کے انداز سے نوحہ کرتی ہیں کہ جو قریب بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بھی آنسو نکل جاتے ہیں, ایسی دردناک آواز یہ بلند کرتی ہیں. تو اس طرح جان بوجھ کر نوحہ کرنا, غم کو بڑھانے کی کوشش کرنا, اور یہ ممنوع ہوتا ہے. ہاں اگر خود بخود مطلب غم دل میں پیدا ہوا, شکوہ شکایت بھی نہیں, کوئی اعتراض بھی قلب میں نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر, اس تقدیر پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ویسے ہی مطلب غم کی وجہ سے آنسو نکل رہے ہیں, تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, اور غم کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں, فَهُوَ كَظِيم, اور آپ غصہ فرماتے رہے, یعنی آپ کو ان بیٹوں کی اس غلطی کے اوپر غصہ آتا رہا کہ انہوں نے یوسف کے ساتھ یہ برا سلوک کیوں کیا. قالوا, وہ بولے, تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَدًا, انہوں نے کہا کہ خدائی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ قبر کے پاس پہنچ جائیں گے, او تکونا من الحالکین, یا آپ ہلاک ہو جائیں گے. تو یہ بھی بھائیوں نے گویا کہ ایک ان کو اعتراض پیدا ہوا کہ یہ یوسف علیہ السلام کے غم میں ہمیشہ روتے رہتے ہیں, تو انہوں نے یوں کہہ دیا کہ یہ آپ قبر تک پہنچ جائیں گے یا پھر ہلاک ہو جائیں گے, آپ روتے رہتے ہیں. قولا, تو آپ نے ارشاد فرمایا, انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد فقط اللہ تعالی سے ہی کرتا ہوں, وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور مجھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ چیز معلوم ہے جو تم نہیں جانتے, یعنی اللہ تعالی کی حکمت, اس کی عادت کریمہ, اس کی مشیت, کہ اللہ تعالی مختلف طریقوں سے اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے, اور اسی طرح میں یہ جانتا ہوں کہ یہ میری آنکھوں کا ضائع ہو جانا یہ بھی مشیت الہی کے تحت ہے, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ایک معجزے کا ظہور اسی پر مبنی تھا, لہذا تمہیں یہ باتیں نہیں معلوم, میں جانتا ہوں. یا بنی یذهبوا, اے میرے بیٹے جاؤ, فتحسسوا من یوسف و اخیہ, اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ. یہ کتنی زبردست بات ہے, دیکھیں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے معلوم تھا کہ یوسف کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, وہ اس طرح وہاں پہنچیں گے, بعد میں ہماری ملاقات بھی ہوگی, لیکن مشیت الہی کے تحت آپ خاموش رہے, کبھی اس راز کو افشا نہیں کیا, اور اسی طریقے سے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی قسم کے نقصان نہ پہنچنے کی دعا بھی نہیں کی, بلکہ تقدیر الہی پر راضی رہے کہ ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے ہم اس کی رضا پر راضی رہیں گے. ورنہ تو بھائی پہلے کہہ چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا, اگر یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام اس پر یقین کر لیتے اور آپ کو معلوم ہوتا کہ واقعی ایسا ہوا ہے, تو آپ کبھی بھی یوسف علیہ السلام کے لیے یہ نہ ارشاد فرماتے. نیز آپ کو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اتنے طویل عرصے میں, 80 برس میں یوسف علیہ السلام کسی اور معاملے میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے, لیکن یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا, اللہ کی عطا سے معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہوں گے, اس لیے فرمایا یا بنی یذهبوا, اے میرے بیٹے جاؤ, فتحسسوا من یوسف و اخیہ, یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ, ولا تیأسوا من روح اللہ, اور اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو, انہ لا یئسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ تعالی کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ مزید کلام اگلے پروگرام میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب